do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spotka. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w rządzie są możliwe po wyborach do Europarlamentu, zapowiada premier Morawiecki. Szef Rady Europejskiej przed jutrzejszym szczytem opowiada się za rocznym opóźnieniem Brexitu. Olga Tokarczuk znalazła się na krótkiej liście nominowanych do Międzynarodowej Nagrody Literackiej Man Booker. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego dojdzie do zmian w składzie Rady Ministrów, mówi premier. Mateusz Morawiecki wyjaśnia, że decyzje zapadną dopiero wtedy, gdy będzie wiadomo, kto na pewno dostanie się z list PiS do Europarlamentu. Sekunduję wszystkim. Chciałbym, żeby nasza reprezentacja była po prostu jak najmocniejsza i o tym przede wszystkim myślę. To jest taka znakomita drużyna, która pojedzie do Unii Europejskiej. Tam będzie walczyć o nasze interesy i pewnie najpóźniej 26, czy w tym tygodniu po 26 do pewnych zmian w rządzie dojdzie, bo jestem przekonany, że wiele osób odniesie sukces. Na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego są m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska oraz szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Szef Rady Europejskiej w liście do unijnych liderów przed jutrzejszym szczytem opowiedział się za rocznym opóźnieniem Brexitu. Donald Tusk ostrzegł, że przesunięcie tej daty na 30 czerwca, jak chciałby rząd w Londynie, mogłoby się odbić negatywnie na funkcjonowaniu Unii. Europejscy przywódcy mają jutro zdecydować, na jak długo przedłużą Brexit, który obecnie jest wyznaczony na 12 kwietnia. Szef Rady Europejskiej napisał, że przesunięcie daty Brexitu zaledwie na 30 czerwca zwiększy ryzyko serii krótkich przedłużeń, nadzwyczajnych szczytów i niepewność w Unii, a to, jak podkreślił, byłoby niekorzystne dla firm i obywateli unijnych krajów. A dotychczasowe doświadczenia nie dają nam wiele powodów, by sądzić, że proces ratyfikacji może być sfinalizowany do końca czerwca, brzmi fragment listu szefa Rady do unijnych liderów. Donald Tusk podkreślił, że jedną z możliwości byłoby elastyczne przedłużenie Brexitu, które trwałoby tak długo, jak byłoby to konieczne, ale nie dłużej niż rok. Projekt wniosków na szczyt, który widziałam, nie precyzuje jeszcze daty Brexitu. W dokumencie jest natomiast mowa o warunkach pozostawania w Unii. Jednym z nich jest przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jeśli do 22 maja Wielka Brytania nie zaakceptuje umowy i dzień później będzie jeszcze we wspólnocie, musi przeprowadzić wybory. Jeśli tego nie zrobi, automatycznie znajdzie się poza Unią 1 lipca. Brzmi projekt wniosków przygotowanych na szczyt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie potrzebują specjalnego traktowania, ale zrozumienia. Kobiety biorące udział w misjach zagranicznych rozmawiały o swoim zawodzie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Temat kobiet na misjach zainaugurował cykl konferencji zorganizowanych przez pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Kobiety na misjach zagranicznych nie chcą specjalnego traktowania. Jesteśmy jednakowo traktowane i chcemy być jednakowo traktowane. Mówi podpułkownik Straży Granicznej Justyna Schmidt. Czasami musimy jeździć w trudno dostępnym terenie, pojazdami opancerzonymi. Nie ma rozróżnienia na płeć. Ale wciąż kobieta w mundurze budzi społeczne zdziwienie, mówi porucznik Katarzyna Rzadkowska. Jestem żołnierzem, ale jak to? Jesteś kobietą, żołnierzem w mundurze? No tak, w mundurze. I co, strzelałaś z broni? No strzelałam. Wow, wow. A pytania, dlaczego wyjechałaś na misję, a nie zostałaś w domu, wciąż padają, mówi doktor Edyta Górlicka, która wiele lat koordynowała pomoc humanitarną w Iraku i Afganistanie. Każdy pyta, dlaczego nie siedzisz w domu? Dlaczego wyjeżdżasz? Co cię skłoniło? Nie spotkałam kolegi, który by nie miał takiego pytania na pierwszych misjach. Najpierw pytają w domu, najpierw pyta rodzina, najpierw pytają rodzice. Potem jednak kobiety się sprawdzają, mówi pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Adam Lipiński. Łatwiej im rozstrzygać różnego typu spory, może wzbudzają większe zaufanie. A w przyszłości udział kobiet w misjach ma się zwiększać. Mariusz Pieśniewski, Polski Radio. Olga Tokarczuk i tłumaczka Antonia Lloyd-Jones znalazły się na krótkiej liście nominowanych do Międzynarodowej Nagrody Literackiej Man Booker. To wyróżnienie za brytyjską wersję książki Prowadź swój pług przy kościu umarłych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21 maja na gali w Londynie. W ubiegłym roku Tokarczuk dostała Nagrodę Bookera za swoją poprzednią książkę Bieguni w tłumaczeniu Jennifer Croft. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północ deszcz, na południu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na południu porywisty wiatr. Nad ranem od minus 2 stopni na północy i w centrum do plus 4 na południu. A w dzień od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Przestrzeń. Aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. 9 kwietnia, równo 100 lat temu, na posiedzeniu Rady Czterech, w skład której wchodzili prezydent Stanów Zjednoczonych oraz premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, polski premier Ignacy Jan Paderewski usilnie starał się przekonać, że Gdańsk powinien w ramach nowego porządku po Wielkiej Wojnie być przyłączony do Polski. Twardy opór postawił jednak brytyjski premier Lloyd George. 20 lat po tym posiedzeniu wybuchła II wojna światowa dla wielu Europejczyków o jakiś tam Gdańsk. Program zaczniemy od kalendarium historycznego Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 10 kwietnia 494 lata temu na rynku w Krakowie książę Albrecht Hohenzollern złożył uroczysty hołd lenny polskiemu królowi Zygmuntowi I Staremu. 10 kwietnia 1848 roku w Warszawie władze carskie aresztowały Romualda Traugutta, dyktatora powstania styczniowego. 5 sierpnia 1864 roku został stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej. 10 kwietnia 1912 roku z portu w Southampton do Nowego Jorku wypłynął w swój pierwszy i ostatni rejs brytyjski liniowiec pasażerski Titanic. 14 kwietnia 1924 roku weszła w życie reforma walutowa rządu Władysława Grabskiego. Prezydent RP wydał rozporządzenie o zmianie ustroju pieniężnego. Ustalono w nim m.in. relacje marki polskiej do nowej waluty, złotego. 1 800 000 marek polskich za jednego złotego. Tak reformę Grabskiego komentował na antenie Polskiego Radia dr Janusz Osica. Polska opinia publiczna pierwszej połowy lat 20. miała wiele okazji, by oswoić się z kryzysami rządowymi. Gdy więc 19 grudnia 1923 roku na czele nowego, tym razem pozaparlamentarnego gabinetu fachowców stanął Władysław Grabski, biegli w statystyce przypomnieli, że był to już 11 rząd Polski Niepodległej, zaś poprzednie trwały, średnio rzecz biorąc, 5 miesięcy i 7 dni. Teraz jednak liczyły się inne walory, choć fachowość tej ekipy, mającej naprawić skarb i walutę, od pierwszych dni wystawiona była na ciężką próbę hiperinflacji. Marka polska oszalała. Na początku stycznia jej wartość spadła do rozmiarów 1/10 milionowej części dolara. Ale Grabski i jego ekipa tej arcytrudnej próbie fachowości sprostali. 9 kwietnia 1938 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się polska premiera baletu Harnasie Karola Szymanowskiego. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 roku władze sowieckie przeprowadziły drugą masową deportację ludności polskiej w głąb ZSRR. Według danych NKWD w ramach przeprowadzonej akcji wywieziono łącznie około 61 tysięcy osób, głównie do Kazachstanu. Ofiarami deportacji były rodziny rozstrzeliwanych w tym samym czasie polskich jeńców wojennych oraz osób więzionych przez NKWD. 8 kwietnia 1943 roku dokonano tzw. zbrodni wołyńskiej. W kolonii Brzezina w powiecie Sarny ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 130 Polaków. 13 kwietnia 1967 roku w Warszawie w sali kongresowej odbyły się dwa koncerty The Rolling Stones. Stonesi przyjechali do Polski w ramach trasy koncertowej promującej ich ostatni album Between the Buttons. Do Warszawy przylecieli dzień przed występem 12 kwietnia z Paryża i zatrzymali się w hotelu europejskim. Koncert odbywał się w sali kongresowej. Niestety mimo dwóch występów większość fanów nie mogła zobaczyć Jaggera i spółki na żywo. Tak wydarzenie relacjonowała polska kronika filmowa. Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Tysiące melomanów zwaknionych mocnych wrażeń. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień. Biletów nie starczyło. Sto lat temu. 8 kwietnia uchwałą Rady Ministrów powołano Akademię Górniczą w Krakowie. 12 kwietnia Kurier Warszawski w wydaniu wieczornym donosił o nadużyciach z kartkami żywnościowymi. Wydział Prasowy Ministerium Aprowizacji komunikuje. Komisarz Ministerium Aprowizacji przy Magistracie Miasta Stołecznego Warszawy otrzymał zawiadomienia, że zarządca domu przy ulicy Wiejskiej nr 73 popełnia nadużycia z kartkami żywnościowymi. Na żądanie komisarza Wydział Zaopatrywania przeprowadził szczegółową rewizję, która wykazała, że zarządca domu, Hersch Krangelt, pobierał nielegalnie od 64 do 70 kart żywnościowych na 375 osób wykazywanych. Sprawę skierowano do nadzwyczajnego komisarza w Warszawie. A 13 kwietnia Kurier Poznański pisał o zmianie czasu. Jak wiadomo, obowiązywać będzie także i u nas czas latowy, od dnia 15 bieżącego miesiąca. W przyszły wtorek zatem o godzinie 2 w nocy należy zegary podłóg dotychczasowej rachuby o 1 godzinę naprzód, to jest na godzinę 3 po północy przestawić. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna. Wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Białe wiatry już zawiały, wiosny latem wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek umył drzwi. Zima, zima, wchodźże żyć. Odnieś na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty? Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty? Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty? Historie jak z książki. Gośćmi programu Historie jak z książki są dzisiaj dwaj panowie, dwaj autorzy. Sebastian Ligarski, dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I Grzegorz Majchrzek. Napisali razem książkę, którą zatytułowali Artyści, PRL i Bezpieka. Kto wymyślił tytuł z was? Wydawnictwo. Dobry wieczór państwu. Autorzy ci, to nie jest ich oczywiście pierwsza książka, bo już od wielu, wielu lat zajmują się PRL-em, zajmują się artystami, zajmują się sportowcami, przeważnie w relacjach z bezpieką. Co jest tam takiego pociągającego, panowie, że wciąż macie tematy i że wciąż piszecie o tym tak żywo? No przede wszystkim wiele z tych rzeczy nadal jest nieopisanych mimo upływu wielu lat. A poza tym no jest to możliwość zajrzenia za kulisy, poznania kulisów pewnych wydarzeń, rzeczy zupełnie nieznanych. Mnie na przykład zszokowało przy pisaniu tej książki, jak można było Jackowi Kaszmarskiemu jako cudzoziemcowi zastrzec wjazd do Polski, na jakich podstawie. Także zawsze, ciągle się dowiadujemy nowych, ciekawych, czasami zaskakujących rzeczy. To praca w IPN nie pchnęła was, Sebastian Ligarski, do takiej pracy? No, myślę, że to jest jeden z powodów, natomiast z pewnością do tego tknął również fakt, że rzeczywiście jest to temat, który leży odłogiem, często taki poboczny, niektórzy uwierzają, że śmieszny, nie warto opracowania, natomiast musimy pamiętać o tym, że za każdym takim tematem kryją się żywi ludzie, za każdym takim tematem kryje się człowiek i są to czasami historie chwalebne i warto opisania, a one są, co ciekawe, rzadsze. I te historie niestety niechwalebne, które też należy opisywać, bo stanowią, jakby nie było, ciąg zdarzeń, stanowią pewne zamknięte historie, o których nadal warto opowiadać. Mam takie wrażenie, że środek ciężkości, jeżeli tak można nazwać, przesuwa się troszeczkę w stronę ofiar, a nie tych, którzy, czyli tych TW. Był taki okres, że bardzo śledziliśmy, kto był TW w środowisku sportowym, artystycznym, literackim itd., itd. Dzisiaj i tak po tej książce też na to patrzę. Nie wiem, czy się mylę. I jednak pokazujecie, no, że większość środowiska, zdecydowana większość, no to ofiary tego systemu. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że pan redaktor tak to odbiera, bo właśnie pewnie nawet tytuł dla wielu się kojarzy z tym, że tam znowu będzie o agenturze, znowu będzie dokładnie o tych, tak, którzy współpracowali, natomiast trzeba powiedzieć, że tak nie jest. To znaczy się, jest tam wiele historii, na przykład Wrocławskiego Teatru, nie samym teatrem, który opowiada o walce tych ludzi z systemem, o postawach niekonformistycznych, o tym, że ci ludzie narażali jednak, może nie życie, bo w tym okresie lat 80. to powiedzenie czegoś takiego byłoby już może w tym przypadku za daleko idącym uproszczeniem, ale jednak kariery swoje i rodzin również. I w związku z tym my cały czas chcemy o tych ofiarach więcej opowiadać. Zaskakujące jest to, że o ile nadal najwięcej wiemy o środowisku literackim, to tak naprawdę bardzo mało wiemy o innych, o aktorach, o plastykach, o muzykach, to w ogóle jest praktycznie środowisko w tej kwestii nieruszone. No i my tutaj próbujemy od tego odejść, bo nie jest to książka o pisarzach, również o pisarzach, ale też o tych innych rzeczywiście zaniedbanych do dzisiaj. No właśnie, chciałem teraz powiedzieć, że to jest książka gdzie ma podtytuł Herbert, Miłosz, Łasko i wielu innych, co troszkę jest może mylące, bo sugeruje, że znowu będzie o pisarzach. Mhm. Nie jest źle, że o pisarzach, bo tam się dużo działo, może najbardziej. Ale też opisujecie, i to są rozdziały konkretne, że jest teatr, że są plastycy, że są inni. W ubiegłym miesiącu obchodziliśmy rocznicę 55. słynnego listu 34. Pamiętacie, panowie? Powiedziałem o tym młodym ludziom, to mało znana historia jest, nic nieznacząca. Ten list, to był liścik, można powiedzieć. To były dwa zdania tylko, takie skromne. O tym to trzeba powiedzieć tym, którzy, większość ludzi, naszych słuchaczy też nie wie. Zwracali się intelektualiści do premiera Cyrankiewicza, żeby było więcej papieru i że cenzurę, żeby zelżeć tę cenzurę prasową. Tam nie było o innej mowy. Jaka była reakcja Cyrankiewicza? Natychmiast represje. No bo właśnie, ta książka jest również o... Mówi nam dużo o systemie, tak? Wspomniany przeze mnie przykład Jacka Kaczmarskiego, którego przypadku nie spodobało się głównie jego twórczość, głównie słynne mury, które jakiś intelektualista w cudzysłowie uznał za tekst wzywający do rewolucji, a jest to piosenka antyrewolucyjna, sposób oczywisty, zastrzeżono właściwie możliwość wjazdu do kraju. Z kolei w przypadku Chłaski mamy sytuację, kiedy właściwie partia go wyreklamowuje od służby wojskowej. Czyli mamy ten kij, mamy tą marchewkę. No, to pokazuje system, to o czym się dzisiaj zapomina, bo ja mam wrażenie, że o PRL-u szczególnie młodzi Polacy wiedzą coraz mniej. I o tym nie piszemy, ale inny taki przykład, który warto dzisiaj przywoływać. Sprawa ojca Przemysława Gintrowskiego. Ojciec Przemysława Gintrowskiego był, Gintrowski to wiadomo, jeden z trzech bardów, czyli Kaczmarski, Łapiński, Gintrowski. I ojciec Gintrowskiego był wysokim wojskowym, pracował w sztabie generalnym. To był taki nastojaści komunist, po 13 grudnia odpowiednia postawa. Człowieka wyrzucają z wojska pół roku przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Tylko dlatego, że nie chce albo nie potrafi wpłynąć na syna. Żeby przestał śpiewać głupoty. Tak. I to mówi wiele o tym systemie. Bardzo wiele. I w tej książce jest o tym, panie Sebastianie. Tam nie jest zero-jedynkowo, prawda? Widać to uwikłanie na różne sposoby, na różnych etapach. To nie jest po to, żeby wybierać oprawców, ale widać... I tam pokazujecie te najrozmaitsze gry, które były stosowane. No, tak naprawdę wszystko w jednym celu, no, żeby upupić artystów. To prawda, natomiast też pokazujemy pewne mechanizmy, pokazujemy też, że do tego środowiska podchodzono inaczej. Przypomnę, że to jest taka jedna z cech charakterystycznych działalności chociażby Służby Bezpieczeństwa w tych środowiskach, a mianowicie to, że oni zdawali sobie sprawę, że z artystami rozmawia się inaczej. To znaczy się, że po pierwsze trzeba wiedzieć, o czym się rozmawia, trzeba znać utwory z ludźmi, z którymi rozmawiamy, a po trzecie nie można ich na przykład zmuszać do podpisania zobowiązania. Ważniejszy był cel do spełnienia, to znaczy się albo neutralizacja, albo zdobycie informacji. I to był cel nadrzędny. Natomiast jakimi sposobami do tego dochodzono, pozostawiono to w gestii funkcjonariuszy. Funkcjonariusze, którzy z czasem coraz bardziej się rozwijają. I proszę sobie wyobrazić, że taki generał Krzysztof Majchowski, późniejszy dyrektor Departamentu III MSW, prowadząc rozmowy z internowanymi, czy też literatami, którzy mogli stać się obiektem internowania, rozmawia z nimi na temat literatury Faulknera, rozmawia na temat Styrona. Znawcą był podobno. Tak, doskonałym znawcą. I co więcej, Leszek Prorok w swoich pamiętnikach pisze, że tak dobrze mu się z nim rozmawiało. Prosto Degler, Janusz Degler, chyba najsłynniejszy polski specjalista od Witkacego, opowiada, że gdy przyszli do niego funkcjonariusze z Wydziału III SB z Wrocławia i zaczęli z nim rozmawiać na temat Słowackiego, interpretacji Króla Ducha Słowackiego, to on by dziś chciał, żeby studenci się w taki sposób z nim rozmawiali i w taki sposób swoją wiedzą dzielili, jak ci funkcjonariusze Wydziału III SB, którzy z nimi rozmawiali. Może niebezpiecznie, nie idźmy dalej, że zaraz zrobimy aniołów z SB-ków. Przypominam, że rozmawiamy o książce Sebastiana Nigarskiego, Grzegorza Majchrzaka, Artyści PRL i Bezpieka. Tę książkę wydał Księży Młyn, Dom Wydawniczy oraz Instytut Pamięci Narodowej. Wydawcy mają dla Państwa książki, dla naszych słuchaczy, trzeba tylko do nas napisać. Historia z książki, @polskieradio.pl i nie zapomnij dać swojego adresu, żebyśmy wiedzieli, dokąd tą książkę wysłać. Po muzyce dalej rozmawiamy. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pat, a mury runą, runą, runą i pokrzemią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pat, a mury runą, runą, runą i pokrzemią stary świat. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali próg. Ten znali, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz. Milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, u nóg. Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak są gośćmi programu naszego Historia z Książki. Dobry wieczór jeszcze raz panom. Dobry wieczór państwu. Przed przerwą mówiliśmy tak ogólnie, teraz bym chciał, żebyśmy do książki troszkę weszli. Już powiedzieliśmy, że ona ma swoje rozdziały, że tam jest mowa o pisarzach, mowa o literatach, o teatrze, aktorach, ale też jest chronologiczna książka. To znaczy, tam pojawiają się te ważne daty. 68 rok. Panie Grzegorzu, to duża reakcja na to, co stało się, to znaczy na tą naszą agresję razem z Sowietami Wojska Polskiego w Czechosłowacji. Duża reakcja i również reakcja środowiska artystycznego, literackiego. Seweryn był aresztowany. Inni? Inni podpisywali albo listy otwarte, jak Andrzejewski, co było wówczas uznawane za szczyt odwagi, trzeba powiedzieć, bo takich listów bo były listy, pisze pan o tym Mrożka, Chłaski, ale oni byli za granicą, troszkę im było łatwiej pisać i podpisywać takie listy, prawda? Była scena niesamowita, kiedy, nie pamiętam, że było po rok czy kilka lat po inwazji na Czechosłowację, kiedy w austriackiej telewizji Zbigniew Herbert powiedział, że dla niego takim wzorem jest czeski student Jan Palach, który w styczniu 1969 roku dokonał samosplenia. Austriacy po prostu byli niemalże otworzyli buzię ze zdziwienia, że on ma odwagę coś takiego mówić. Także tutaj wiele osób z tego środowiska artystycznego bardzo ładnie się zachowało. Przy okazji 1968 roku, to w waszej książce jest, a to rzadko się spotyka, jest o reakcjach Zachodu. Jak ta reakcja Zachodu była, panie Sebastianie? No, mamy też reakcję Zachodu w taki sposób, że protestują już literaci na przykład Międzynarodowego Pęklubu, którzy domagają się wyjaśnień od Polskiego Związku Literatów, co zamierzają uczynić, co zamierzają i w jaki sposób zamierzają zareagować. Wspierają tę akcję oczywiście muzycy, mówiliśmy tutaj o tych, którzy przebywali na emigracji, czyli Mrożku, ale pamiętajmy również chociażby o Janie Lebensteinu. Pamiętajmy o niektórych muzykach, którzy również protestowali, na przykład odmawiając koncertowania w krajach, które dokonały inwazji na Czechosłowację. Ten ruch zataczał coraz większe kręgi i był to głos słyszalny na pewno i to był głos, który bardzo dobrze chyba podsumowywał Związek Polskich Pisarzy na Obczyźnie, który wskazywał, że o ile protestować nam na Zachodzie jest łatwiej, bo my tutaj siedzimy, podpisujemy orzeczenie, to rzeczywiście taki głos jak Andrzejewskiego jest z głosem niesamowitym, bo ten pisarz może się spodziewać. Zresztą te represje go dotknęły. Natomiast Jarosław Iwaszkiewicz, zdaje się, napisał taki dość ohydną stwierdzenie na temat właśnie Andrzejewskiego, że śmiał się w ogóle odezwać. Nie po raz pierwszy i ostatni pisał tak wielki skądinąd pisarz. Ten 68 sierpień to jest również sierpień, którym zawsze jest w Sopocie festiwal. Opisujecie ten festiwal, że mnóstwo wykonawców bojkotowało tę polską imprezę. Nie doszedłem do tego, nie znalazłem, czy jakie były reakcje na przykład prasy i innych. Jak tłumaczyli, że nagle połowę artystów z Zachodu zachorowało? Jeśli dobrze pamiętam, nie tłumaczyli, natomiast wszelkimi możliwymi przedsięwzięciami starano się tych wykonawców zatrzymywać, natomiast oni rzeczywiście z tego festiwalu wyjeżdżali. Niektórzy odmawiali udział w bankietach, natomiast ta liczba topniała zdecydowanie tych, którzy z kraju wyjeżdżali i można powiedzieć, że ten festiwal sopocki po prostu karłowiaciał z dnia na dzień. Przy rozdziale o Czesławie Miłoszu, a to jeden z najważniejszych waszych rozdziałów, wydaje mi się, tak jest, bo to jeden z największych polskich pisarzy, nieliczny noblista, on dostaje Nobla, polska władza, komunistyczni nie wiedzą, co z tym zrobić, ponieważ Miłosz jest nieobecny. Bo oni się nawet nie zgadzali, że nieobecny, bo rzeczywiście gdzieś tam w antologiach pojawiały się jego wybrane wiersze, więc zrobiono taką, można powiedzieć, woltę, tak, że tak. To nie jest tak, że go w ogóle nie było, ale że teraz w związku z nagrodą... W latach 80. studiowałem polonistykę, proszę mi, na przełomie lat 70. 80. proszę mi wierzyć, w lekturach nie było Czesława Miłosza na Uniwersytecie Jagiellońskim. Znaczy, pojawił się dla władz duży problem, bo i tak władze zdawały sobie sprawę, że oficyny w drugim obiegu pojawi się Miłosz, w związku z czym postanowiono w odpowiednio dobranym zakresie tego Miłosza puścić. Ponadto zgodzono się na wizytę Miłosza w kraju. No. Ale przypomnijmy, panie Grzegorzu, to jest 81 rok, tak zwany karnawał trwa i łatwiej się zgadzano. Łatwiej się zgadzano, a poza tym nie za bardzo władze miały tutaj większy wybór. To jest to samo, co wcześniej przy papieżu. No jednak Miłosz był Polakiem i trudno go tutaj było, szczególnie w takiej sytuacji, jaka panowała w Karnawale Solidarności do Polski, nie wpuścić. No nie było na przykład mowy o tym, żeby zablokować, że tak powiem, brzydko brzmi produkcję, wręcz wydawanie książek Miłosza przez Solidarność czy przez niezależną oficynę wydawniczą nową. Tak? Nie zablokowano, ale dano pracę wielu, wielu, chyba tysiącom ludzi, którzy inwigilowali, byli na spotkaniach z Miłoszem. On był prawie 2 tygodnie, tych spotkań było troszeczkę, nawet jak odwoływał, nie był zmęczony. I właśnie, to jest ta konstatacja, którą za panami powtórzę, jest niesamowita. W pewnym sensie, dzięki tym raportom, tej permanentnej obecności SB-ków TW na spotkaniach z nim, wiem, jak ta wizyta wyglądała, bo inaczej by nikt by tego nie opisał. No, mielibyśmy tylko artykuły z prasy oficjalnej, z prasy solidarnościowej. Nie znalibyśmy kuchni wielu wydarzeń. Szczególnie, że Miłość, to trzeba podkreślić, był inwigilowany od przylotu do odlotu i również na przykład w archiwum aktach były SB zachowały się zdjęcia z prywatnej, nieoficjalnej części pobytu Miłoszka. No, po prostu odpoczywał. To pokazuje, jak dalece posunięta była ta inwigilacja. Możemy powiedzieć, jak to dobrze było SB, ale przecież to byłby ironiczne tylko stwierdzenie. No właśnie, bo tutaj wcześniej rozmawialiśmy o ofiarach. Warto przypomnieć, jak niewiele brakowało, żeby stać się tą ofiarą i o tym też piszemy w tej książce. Przykład Edwarda Lubaszenko. Lubaszenko jest chyba najlepiej... Edwarda Lubaszenko, aktor... Tak. Chyba jest najbardziej wymowny, to chodziło o 2 czy 3 jego wypowiedzi w momencie rozpoczęcia wojny sześciodniowej w czerwcu 1967 roku i te 2-3 zdania, które powiedział podczas jednego spotkań, stały się przyczyną jego wielkich kłopotów i tak naprawdę mogły złamać mu karierę filmową, czy wtedy i filmową, i teatralną, tylko tak naprawdę dzięki temu, że Andrzej Witkowski, ówczesny dyrektor Teatru Współczesnego w Wrocławiu, no, lubił go i cenił go szczególnie za to, jakim był aktorem, udało mu się z tej sprawy wywinąć. Inaczej myślę, że dzisiaj nie mielibyśmy tak wielkiego aktora jak on. W książce o tym jest mowa waszym, jak służby polskie współpracowały z podobnymi, chcę powiedzieć, bandyckimi służbami w Bułgarii, w NRD, jak Stasi opracowywała w Bułgarii. Piszecie o tym, kiedy kręcono polski film, dokładnie tak. Na planie znajdowali się. Jak się nazywała bułgarskie Stasi, to nie wiem, nie ma to znaczenia, ale już też raportowali. Trzymali się, ale w końcu wszystko dopękło, na szczęście. No oni się trzymali, oni się wymieniali informacjami, natomiast na pewno nie było to tak różowe, jak się wydaje. Skąd dzisiaj wiemy, że ta wymiana informacji między służbami nie przebiegała tak, jak nam się można powszechnie wydawało, że była stała współpraca. Służby się nawzajem informowały prawie codziennie. Często nieufność była jednak, tak? Bardzo duża nieufność. Często te odpowiedzi przychodziły po bardzo wielkim czasie i w związku z tym już tak naprawdę nie można było ich wykorzystać. Niemniej jednak rzeczywiście zdarzały się takie przypadki, gdzie i polscy artyści występujący na Zachodzie, chociażby słynny duet naszych pianistów Marek i Wacek, czy Urszyna Sipińska, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, występujące w NRD, były do tego stopnia inwigilowane, że nawet wrzucenie papierka do kosza skutkowało później odczytaniem tego papierka przez obce służby. Co więcej, proszę pamiętać o tym, że polska muzyka, szczególnie muzyka rockowa, czy może rock'n'rollowa, była bardzo niebezpiecznym transferem na przykład do NRD i wszelkimi możliwymi sposobami ten transfer starano się ograniczać, a ci, którzy starali się wzorować na polskiej muzyce rock'n'rollowej, no byli bardzo mocno przez NRD-owskie chociażby służby prześladowani, łącznie z tym, że zdarzało się, że nigdy potem występować już nie mogli. Biografie pisarzy, aktorów, muzyków opisujecie panowie, te biografie, w które wmontowane są historie służb, agentów, nie tylko polskich, jak się okazuje. Polska kultura, możecie powiedzieć, gdzie najbardziej straciła przez to, że było to w PRL-u. Jednak chyba chodzi o literaturę, prawda? No, wiele rzeczy nie ukazywało się przez cenzurę. No, tutaj na pewno, jeżeli rozmawiamy o szerszym zagadnieniu, czyli i mechanizmu, i systemu, i ludziach, to rzeczywiście tutaj cenzura ma o wiele większe znaczenie, ponieważ to ona jakby była tym jednym z tych źródeł nieukazywania się pisarzy. Pamiętajmy również, że swoje recenzje i decyzje podejmowano wyżej. To znaczy się w Wydziale Kultury KCPZR, Komisji Kultury, tak, i tak dalej. I tutaj zapadały te najbardziej wiążące decyzje. Natomiast myślę, że w dzisiejszych archiwach cenzury, to zresztą pokazują badania wielu naukowców, kryją się jeszcze rzeczy często nieodkryte. Często tak zwane inedita, czyli utwory, które nigdy nie ukazały się jakimkolwiek drukiem, które nigdy nie zostały opisane i do których warto sięgać. Natomiast na pewno czekają na swoich badaczy, na opisanie, tak jak mówiłem, inne środowiska, które bardzo dużo straciły. Pamiętajmy również o tym, że działalność agentury w środowisku artystycznym powodowała, że niektórzy po prostu nigdy tych skrzydeł nie rozwinęli, niektórzy pisali do szuflady, opracowywali czy tworzyli również do szuflady i po prostu nigdy nie mogli zaistnieć. Ten projekt badawczy, którym pan uczestniczy, Co będzie jeszcze zawierał, tak z ciekawości? W tej chwili, czyli aparat władze PRL wobec środowisk twórczych, naukowych, dziennikarskich, w tej chwili skupiamy się na opisywaniu i pisaniu raczej już monografii czy studiów monograficznych dotyczących i tych pozostałych środowisk i starając się opisywać często nieformalne kontakty między artystami. Także jest jeszcze przed nami dość dużo rzeczy do odkrycia. Dużo do odkrycia ma Sebastian Ligarski, a Grzegorz Majszak też coś będzie odkrywał. Może jeszcze kolejnych sportowców, którzy byli uwikłani w PRL? Na pewno sportem się będę zajmował, ale jeżeli chodzi o zakres tej książki, to na przykład dla mnie największą zagadką pozostaje kwestia Literackiej Nagrody Nobla dla Zbigniewa Herberta. Której nie dostał. Są ślady, że Służba Bezpieczeństwa się interesowała. Nie ma śladów potwierdzających na to, że maczała palce w tym, żeby nie dostał. Więcej takich smakowitych historii znajdziecie Państwo w tej książce. Artyści PRL i Bezpieka, o której z autorami Sebastianem Ligarskim, Grzegorzem Majchrzakiem rozmawiałem. Dziękuję. Dobranoc panom. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Kuba na ulicy stał, na gitarze pięknie grał. Ja szalałem z tamburynem, ludzie omijali nas. Ojciec Kuby zamknął nas, trzasnął drzwiami, zabrał. Historie jak z książki. Konia, konia, moje królestwo za konia. To powiedzenie jest tak popularne, że aż zapomnieliśmy chyba, czyjego autorstwa są właśnie te słowa. Profesor Michał Kopczyński za chwilę o tym nam przypomni. Konia, konia, moje królestwo za konia. To wedle Williama Szekspira ostatnie słowa króla Ryszarda III, wypowiedziane tuż przed śmiercią w bitwie pod Bosworth w dniu 22 sierpnia 1485 roku. Mimo stosunkowo młodego wieku, miał wówczas tylko 32 lata, Ryszard stał się jedną z najczarniejszych postaci historii Anglii, do czego w niemałym stopniu przyczynił się właśnie Szekspir, piszący za rządów Elżbiety I Tudor, wnuczki ryszardowego przeciwnika Henryka VII, który koronował się na króla Anglii jeszcze na polu bitwy, zakładając na pobliskim wzgórzu symboliczną koronę zdartą z głowy poległego. Szekspirowski Ryszard III jest postacią odrażającą, fizycznie i moralnie. Miał być garbusem z niedowładem lewej ręki, marzącym o angielskiej koronie, która spoczywała na głowie brata Edwarda IV. Gdy ten zamknął oczy na skutek nieopanowania w jedzeniu i piciu oraz rozwiązłości, Ryszard przejął władzę jako Lord Protector w imieniu córki i dwóch synów zmarłego. Rola regenta nie zaspokajała jego ambicji. Aby sięgnąć po koronę, ogłosił swych bratanków bękartami, uwięził, a potem zabił. Nie było to pierwsze zabójstwo w karierze Ryszarda. Wcześniej mordował bezlitośnie swych przeciwników, niewykluczone też, że kazał otruć swą własną żonę, po czym podjął starania o zawarcie kazirodczego związku z bratanicą Elżbietą z Yorku. Byłby to oczywisty skandal obyczajowy, ale nie takie skandale już widziano. Więc gdyby Ryszard rzeczywiście chciał po trupie swej żony doprowadzić do tego związku, to pewnie by doń doprowadził. Tak się jednak nie stało. Elżbieta stanowiła łakomy kąsek dla Henryka Tudora, głównego rywala Ryszarda, przebywającego czasowo na wygnanie. Jego prawa do angielskiego tronu były iluzoryczne i tylko ślub z córką nieżyjącego już Edwarda IV mógł je uczynić realnymi. Dlatego Henryk nie czekał. Licząc na poparcie skłóconych z Ryszardem arystokratów, przeprawił się przez kanał La Manche i wylądował w Anglii, gromadząc stronników. Ryszard, niezbyt śpiesznie, wyruszył na spotkanie buntownika. Gromadził armię, podobno miał ze sobą 15 tysięcy ludzi i armaty. O armatach wiemy, bo na pobojowisku archeolodzy odnaleźli aż 40 wystrzelonych kul. Do walnej bitwy doszło w okolicach wsi Bosworth, około 20 km od miasta Leicester. Tudor miał najwyżej 5 tysięcy ludzi. Przewagę liczebną sił królewskich niwelowało jednak bagno, odgradzające szykujące się do bitwy armii. Starcie zaczęło się o świcie. Początkowo wyrównana bitwa zaczęła się jednak przechylać na korzyść pretendenta. Widząc to, Ryszard nakazał włączenie się do walki dowodzącemu odwodem księciu Northumberland. Ten jednak odmówił, co król uznał za zdradę, choć prawdopodobnie nie o zdradę tutaj chodziło, lecz o niemożność sforsowania bagna. Propozycję ucieczki z pola bitwy Ryszard odrzucił jako niehonorową. Zapewne miał rację, bo ucieczka była nie tylko niehonorowa, ale i niewłaściwa, bo spowodowałaby przyłączenie się do buntu wszystkich tych, którzy dotąd się wahali, po czyjej stanąć stronie. Zamiast ucieczki, Ryszard zdecydował się na desperacką szarżę na stojącego na tyłach swych wojsk Henryka Tudora. Sam wyruszył na czele atakujących. Z toporem w ręku przedzierał się przez szeregi przeciwników, kładąc trupem słynącego z fizycznej siły Johna Cheyneya. Henryk podzieliłby zapewne los Cheyneya, gdyby nie siły lorda Stanleya, które zaatakowały ludzi Ryszarda z boku. Król zginął od ciosu halabardy. Odarte ze zbroi zwłoki, przerzucone przez konia z powrozem zawiązanym na szyi, dostarczono do opactwa franciszkanów w Leicester, gdzie je w tajemnicy pochowano. Klasztor zburzono w XVI wieku, a do niedawna na jego miejscu znajdował się parking. W 2012 roku archeolodzy rozkopali to miejsce i znaleźli m.in. zwłoki około 30-letniego mężczyzny wątłej budowy ciała, cierpiącego za życia na skrzywienie kręgosłupa, ale nie garb, jak chciał Szekspir, noszącego liczne ślady ran zadanych w walce. Tył czaszki był uszkodzony, zapewne halabardą, do tego dochodziło dalszych 7 ran zadanych w dniu śmierci. DNA zmarłego odpowiadało DNA pewnej Kanadyjki, która była w 17. pokoleniu potomkinią Ryszarda. 3 lata później w katedrze w Leicester odbył się prawdziwy królewski pogrzeb. Obecni byli członkowie rodziny monarszej, a msze sprawowali anglikański arcybiskup Canterbury i katolicki prymas Anglii i Walii. Oczerniony przez Szekspira król doczekał się godnego pochówku. Ku zawstydzeniu przeciwników i satysfakcji członków kilkunastu stowarzyszeń mających na celu rehabilitację pokrzywdzonego przez potomnych ostatniego króla Anglii z dynastii Plantagenetów. Dzieje się historia. Wydawnictwo Muza wydało niedawno książkę pod tytułem Wybitne dzieci sławnych Polaków. Jej autorem jest historyk Marek Borucki, autor bardzo wielu książek na temat historii powszechnej i polskiej, a także historii i kultury polskiej. Wybitne dzieci sławnych Polaków. Tam przedstawione są 24 polskie rodziny. Jest to takie kompendium o pokoleniowym odziedziczeniu talentów. To jest taka myśl przewodnia tej książki, to dziedziczenie talentów. Jest wiele takich rodzin, w których synowie czy córki odziedziczyły wyjątkowe uzdolnienia po swoich rodzicach, a nawet także dziadkach. Czasami sławny ojciec, to jest bardzo często nawet, przyćmiewa swoją wielkością syna czy córkę, również wybitnych w pewnej dziedzinie, ale znanych na przykład tylko w gronie specjalistów. To poznanie może być naprawdę bardzo ciekawym odkryciem dla czytelnika, którzy sięgną po tę książkę Wybitne dzieci sławnych Polaków. Na przykład, czy wiemy, że córki Aleksandra Fredry albo Józefa Chełmońskiego, wielkiego dramaturga, wielkiego polskiego malarza, to wybitne malarki? Nieco zapomniany jest znakomity skądinąd Jan Czesław Moniuszko, najmłodszy syn twórcy polskiej opery narodowej Stanisława Moniuszki. No ale jak można być znanym przy Stanisławie Moniuszko, który naprawdę był gigantem? Przypomnijmy, jest rokiem Moniuszki, rok 2019. Oczywiście w tej książce są też opisane sytuacje odwrotne, kiedy to dzieci zdominowały swoich sławnych rodziców. Kim były te dzieci? Kto to był? A no to już zostawiam Państwu tę niespodziankę dla czytelników tej książki. Marek Borucki, Dzieci wybitnych Polaków. Książkę wydała Muza i ma dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl. I o drugiej książce bym dzisiaj chciał jeszcze Państwu powiedzieć. W tytule też ma dzieci. Dzieci Hitlera. Jak żyć z piętnem ojca nazisty? Prawdziwe historie. Autorem jest amerykański pisarz, znakomity historyk Gerald Posner. Taki chciałbym cytat z tej książki wziąć. To jest ze wstępu do drugiego wydania. A pierwsze wydanie już było prawie 30 lat temu. Teraz Znak wydał tę książkę i tam we wstępie, w nowym wstępie, Posner pisze między innymi tak. Podczas niedawnej podróży do Niemiec przeczytałem około 14 tysięcy nienawistnych listów, faksów i maili wysłanych do izraelskiej ambasady w Berlinie. Z zaskoczeniem odkryłem, że większość z nich nie była anonimowa. Nadawcy okazali się na tyle śmiali, by podać prawdziwe nazwiska i adresy. Ci nowi siewcy nienawiści reprezentowali cały przekrój niemieckiego społeczeństwa, począwszy od lekarzy i prawników, a na profesorach uniwersyteckich i księżach skończywszy. Czuję, że się cofnęliśmy, powiedział mi pewien kiedyś niemiecki dziennikarz. Dziś antysemityzm nie jest powodem do wstydu. Wróciliśmy do złych, dawnych dni. W książce tej o dzieciach Hitlera dowiedzą się Państwo o tym, że no, różny był stosunek tych dzieci do swoich ojców. Często miłość mieszała się z odrazą i tak dalej, i tak dalej. To bardzo, bardzo trudne są te wspomnienia. Dla niektórych bardzo trudne, że nie mogą o tym mówić. A ten wstęp, którym zacząłem, no jest bardzo wiele mówiący. Czy to oznacza, że dzieci Hitlera i nie tylko, i innych nazistów mniej teraz się wstydzą, skoro można mówić tak wprost o Żydach? Tę książkę też mam dla Państwa. Dzieci Hitlera, książkę wydał Horyzont Znak, Gerald Posner. Prawdziwe historie. Jak żyć z piętnem ojca nazisty? No właśnie, tu są niektóre odpowiedzi na to pytanie, ale głównie są to pytania. Historie jak z książki. Dzisiaj poleca książkę Piotr Legutko, dyrektor kanału TVP Historia, autor bardzo ciekawego, emitowanego właśnie cyklu Marzyciele o wybitnych Polakach związanych no głównie z niepodległością. A więc proszę Państwa, też przeczytajcie, a najpierw proszę posłuchajcie. Zdradzę, że będzie o kosakach. Kossakowie, Biały Mazur, Joanna Jurgała-Jureczka, wydawnictwo Zysk i Spółka. Chyba nie każdy wie, co to znaczy Biały Mazur. Białe tango to chyba wszyscy wiedzą. Natomiast Biały Mazur to był taki taniec, który w dobrych szlacheckich domach tańczyło się na koniec imprezy. To był sygnał, że gospodarze właśnie chcą kończyć. Tytuł jest symboliczny, ponieważ opowiada o rodzinie, która w pewnym sensie jest taką Polską w pigułce, ale taką Polską, której już nie ma. Bo to jest opowieść o trzech generacjach rodu Kosaków, trzech generacjach, które zaznaczyły swoją obecność pod koniec okresu zaborów i w czasie II Rzeczpospolitej. Obrazy Kosaków to jest coś, co w pewnym sensie umeblowało naszą wyobraźnię o II Rzeczpospolitej. Jeśli myślimy o marszałku, to trochę go widzimy na zdjęciach, ale trochę na obrazach Kosaka. Jeśli myślimy o wielkich bitwach wojny polsko-bolszewickiej, no to też widzimy obrazy Kosaków. I to jest zresztą powód, dla którego chyba po II wojnie światowej Kosakowie zostali trochę wymazani z publicznej pamięci. A jak się tak dobrze zastanowić, to właśnie jest to rodzina niesamowita, ponieważ mamy z jednej strony Zofię Kosak-Szczucką, czyli Żegotę, czyli osobę o wielkiej, wspaniałej karcie w II wojnie światowej, w konspiracji, więźniarki, pisarki historycznej, ale po drugiej stronie mamy Magdalenę Samozwaniec, królową polskiej satyry, mamy Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, wspaniałą poetkę, mamy też wiele osób barwnych, których się już dzisiaj nie pamięta, no i mamy Kosakówkę. Czyli dom Kosaków w Krakowie przy placu Kosaka, który tak naprawdę jest dzisiaj ruiną. Joanna Jurgała-Jureczka opowiedziała historię Kosaków w sposób fascynujący, ponieważ jest to nie tylko opowieść historyczna, ale jest w pewnym sensie współczesna, bo ona tropi, szuka, czyta listy, jakie członkowie tej rodziny do siebie wysyłali i opowiada o tej Polsce jako pewnym fenomenie, który znów powraca, ponieważ na kartach książki nie tylko śledzimy losy Kosaków, ale też autorka pisze o swoich spotkaniach z współczesnymi miłośnikami tej rodziny, bo się okazuje, że dla Kosaków znów nastał dobry czas. I myślę, że wszyscy, którzy mają sentyment do poezji Marii Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej, do książek historycznych Zofii Kosak, do malarstwa Kosaków, wszystkich tych chyba nie trzeba zachęcać do tego, żeby sięgnęli po Białego Mazura. Historie jak z książki. Dochodzimy, dobiegamy do końca naszej audycji. Tytuły książkowe mogą dzisiaj do Państwa zostać wysłane. O tych książkach mówiliśmy w naszym programie. Dzieci Hitlera, dzieci nazistów, Geralda Posnera, amerykańskiego autora. Znak ma dla Państwa nowe wydanie. I wreszcie Marek Borucki napisał o wybitnych dzieciach sławnych Polaków. Książkę tę wydała Muza i od niej tę książkę dostaliśmy. Bardzo ciekawe lektury, bogato, jedna i druga ilustrowane. A ja już Państwu dzisiaj dziękuję za dzisiejszy dzień. Już cieszę się na spotkanie z Państwem za tydzień, 16 kwietnia. Będziemy już wtedy w Wielkim Tygodniu. Dobranoc. Przekleństwo wygrywa zły, dobry ginie. Dranie patrzą okiem złym, diabeł dzieci huśta. Dym pochlebny.